To tak może na marginesie. Mamy godzinę pierwszą, zatem pora rozpocząć kolejną część naszego dzisiejszego spotkania. Trójka. Program trzeci. I tak sobie pomyślałem, że rozpocznę od przesłania, które towarzyszy temu zespołowi właściwie od samego początku. Bądź świadomy, bądź troskliwy, kochaj siebie, aby móc kochać innych i zrozumieć to, kim jesteś. Is the difficulty where you come from really makes no difference to me, whether country or just another lonely city. Like a lotus, you possess the ability to produce flower and fruit simultaneously. So drop your pebble in the mainstream, start a ripple, it'll buzz you like a tweet on your nipple. Tickle your sensibility, speak just a little. The words have enough weight to turn rock to metal. Drop your pebble in the mainstream, start a ripple, it'll buzz you like a tweet on your nipple. Tickle your sensibility, speak just a little. The words have enough weight to turn rock to metal. So drop your pebble in the mainstream, start a ripple, it'll buzz you like a tweet on your nipple. Tickle your sensibility, speak just a little. The words have enough weight to turn rock to metal. Like a tweak on your nipple, like a tweak on your nipple. Just a little. Your words have enough weight to turn rock to metal. Tweak Your Nipple i niewierny Faithless w programie trzecim z jak dotąd najmłodszej płyty tego brytyjskiego zespołu, z płyty Dance opublikowanej w roku 2010. Wszystko wskazywało na to, że miała być to ostatnia płyta brytyjskiej formacji. Tak przynajmniej zasugerowano w roku 2011 podczas koncertu w Brixton Academy, kiedy to do publicznej wiadomości podano informację, że następuje rozwiązanie Faithless. Po kilku latach jednak reaktywowano zespół. Było to w roku 2015. Przyznam, że te wszystkie próby nazywania Faithless 2.0 albo wielu publikacji starych utworów w nowych szatach, te wszystkie próby w moim przekonaniu nie były dosyć udane. Często nawet miałem wrażenie, że najzwyczajniej solowa działalność Sister Bliss czy Maxi Jazza po prostu nie wychodzi zbyt dobrze i trzeba coś zrobić, żeby przeżyć. Przepraszam, że tak mówię, ale tak czułem, bo z Faithless właściwie jestem od początku, od roku 1995 i jestem oddanym, wiernym fanem, ale nie takim bezkrytycznym, bo w końcu zawodowo zajmuję się muzyką. No w każdym razie 23 października ma pojawić się kolejny album All Blazed. I całe szczęście, że się pojawi i całe szczęście, że na tej płycie usłyszymy wielu gości, ale nie usłyszymy Maxi Jazza. Taka decyzja zapadła. Dziś Faithless rządzą Rollo Armstrong i Sister Bliss, czyli tak jak to było kiedyś. Oczywiście olbrzymią rolę pełnił Maxi Jazz, a na początku działalności zespołu w latach 90. była jeszcze jedna postać, czyli Jimmy Cato. I tak sobie pomyślałem, że skoro mija 10 lat od publikacji najmłodszej płyty i skoro właśnie w roku 2020 ma się pojawić kolejny album, którym w pewien sposób przerwane zostało twórcze milczenie, to może warto po prostu przywołać kilka starych płyt tej formacji, kilka starych utworów, które przecież wielokrotnie weszły do kanonu muzyki klubowej, muzyki elektronicznej. Zacznijmy zatem od początku, od utworu, który pojawił się na pierwszym albumie Reverence i zdaje się był tym najbardziej symptomatycznym utworem poświęconym tym wszystkim, którzy nie mogą spać. Half past 3 in the morning. I can't get no sleep. We'll be right back. If I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Insomnia, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z pierwszego albumu Faithless zatytułowanego Reverence. Był rok 1995. Maxwell Fraser, a.k.a. Maxi Jazz, jego hipnotyzujący głos, którego zabraknie na najnowszej płycie z premierą 23 października. A właśnie na ten dzień zaplanowana jest odsłona najnowszego albumu grupy Faithless. Maxi Jazz, Sister Bliss, Rollo Armstrong, czyli brat Dido, no i czasami też w niektórych utworach rzeczona wokalistka. Może jeszcze wspomnę o wytwórni, w której najpierw pojawiały się płyty Faithless. Myślę tu o Cheeky Records, założonej właśnie przez Rollo Armstronga. To było właśnie w połowie lat 90. Później do płyty Reverence dotłoczono suplement z remiksami. No i ta kwestia remiksów jest dosyć istotna w twórczości Brytyjczyków, ponieważ właściwie, no, jeśli powiem, że 70% wszystkich utworów Faithless zostało zremiksowanych. Być może w przyszłym tygodniu przyniosę płyty z tymi reinterpretacjami. Po Reverence przyszła kapitalna, piękna, subtelna, różnorodna płyta Sunday 8 p.m. Był rok 1998. Beg you listen me, don't be kissing me till I'm done. Unsung champion, a reason like seasoning. Pepper your thoughts with spice and entice you to a space where I dwell, where bass players and layers of loops link what I think with my prayers, it's nice. My world is everything I've become, contained in the hum between voice and drum. I'm coming from the same place I'm still running from, but even sitting in the garden one can still get stuck. Old puffy like a blister, crying like he missed her. Since we moved away from the house where we used to play, they say I'll understand one day, but I doubt it. Mama never say nothing about it. How'd it get to be so crowded? I found it a strain. Everywhere I look I see pain, and I can't escape the feeling. Maybe I'm to blame, so I strain to listen, praying for a decision. Wishing they were kissing. This feels like extradition or exile. Mama finds it hard to smile, so I make her 10 cups of coffee in her favorite style. She says, child, I'm working, so there's nothing you lack. But she know I want my dad, I want my family back. So my wife quit me, took offense, took the kids. I wish that was the end, but before she took her leave, she took care of my best friend. Working all the hours God sent was not the tactic, you see, cause after 10 years I'm left with jack-ish. Wanted to make the cash quick, so I had to work real late. Bad sex, my woman's vex, even if I stay awake. And if I'm honest, I had a little cake at the office I was eating. We do our cheating over coffees, making tea for the bosses, making free with me. And I agree, I got sleazy too easily. But I'm 43, this doesn't usually happen to me. Now I'm lonely, I'm wondering what my son's doing today. Suddenly I'm blinking like the screen on my computer display. And I'm drinking, concerned about what's down the track if I don't get my family back. I want my family back. At night, people creeping, derelicts sneaking into flicks, sneaking on the way, my timbers creaking, roof leaking, and bricks coming loose, knee high in refuse. But even though I'm a slum, I'm still of some use. There was a time my walls were decorated, and under my roof, children were educated. But now, paint's faded, windows are all smashed, a crash in the economy robbed me of my family, and no strategy combats negative equity, so that's it. Like violence, it's drastic, I'm freaking, and seeking to be more than just a house for crack. Somebody bring my family back. Jakże ważny tytuł. Zwłaszcza dziś. Bring My Family Back, a wcześniej The Garden i Faithless z drugiej pełnometrażowej płyty zatytułowanej Sunday 8 p.m. Do tego albumu został stworzony również suplement, a jakże, z remiksami, zatytułowany Saturday 3 a.m. Zestaw remiksów z albumu. Jeżeli czegoś chcesz, jeżeli czegoś pragniesz, jeżeli o czymś marzysz i wykonujesz pracę w tym kierunku, to na pewno twoje marzenie się spełni. To jedna z myśli Maxi Jazza, którą gdzieś tam dawno temu wyłapałem, czytając z nim wywiad. Maxi Jazz. Zawsze troszkę się podśmiechiwałem, kiedy byłem na ich koncertach, bo wiedziałem, że prędzej czy później musi się obnażyć i pokazać klatę. Tak to zawsze było na tych koncertach Faithless w Polsce. Sporo ich było. Zresztą Faithless jakoś polubili, zdaje się, nasz kraj, bo no właśnie, bo na przykład na jednym z singlu, kompaktowym singlu do tej płyty jest zdjęcie z ulicą Marszałkowską w Warszawie i wtedy jeszcze z Ikarusami. Tak było. Ale na tej płycie pojawił się ważniejszy, nie wiem czy nie najważniejszy utwór w ich twórczości. Hymn muzyki klubowej lat 90. Czy wiedzą już państwo, o czym myślę? Przed nami God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. We'll be right back. This is my church. Myślę sobie, że chyba nie ma szanującego się i znanego DJ-a, który nie zagrałby w trakcie swojego setu właśnie tego utworu. Faithless, God is a DJ z drugiej płyty tej brytyjskiej formacji. Przypomnę, że dziś przywołuje tę piękną historię i wspaniałą muzykę grupy powstałej w roku 1995. A to z tego powodu, że po 10-letniej przerwie wydawniczej w październiku ma się pojawić najnowsza płyta zespołu Faithless. I mkniemy teraz do następnego wydawnictwa. Jesteśmy na przełomie wieków, w roku 2001. Płyta Autospective pojawiła się właśnie w tamtym czasie. Płyta, która zwłaszcza w formie wizualnej, widać to w klipach, no, mocno wpisuje się w tematy społeczne, w tematy polityczne i mam wrażenie nawet, że niektóre z utworów tego wydawnictwa gdzieś tam korespondują, przynajmniej w tej narracji i w opowieściach, korespondują z rokiem 68, na przykład z paryskim majem. Są na tym albumie utwory, które manifestują pewną postawę, pewien sposób myślenia. Widać to najlepiej właśnie w klipach, ale muzycznie album też w moim przekonaniu doskonały. Zresztą w dyskografii Faithless nie ma słabych punktów. No, może poza tym jednym przedostatnim albumem, mówię już przedostatnim, bo tak jakby ta najnowsza płyta już się ukazała, bo i słucham jej w sieci skrawków niektórych utworów i oglądam klip fajny do jednej z kompozycji, no więc The Dance to chyba najsłabszy element w całej pełnometrażowej twórczości zespołu Faithless. Ale my cofamy się teraz do 2001 roku i do albumu Autospective, który rozpoczyna się w ten sposób.

afraid, never, never scared. Worries washed, fresh air. I am the left eye, nor the right. Would it not be madness to fight? We come one. We come one. I Faithless z płyty Autrospective. To był 2001 rok. Po tym albumie ukazał się No Roots. Piękny album, którym rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie. A po nich płyta baśniowa. W historii tego zespołu, w historii Faithless rodziły się dzieci. Przychodzili różni muzycy, żeby grać na koncertach. Był cały zestaw przeróżnych postaci. No ale dzieci rodziły się w 2006, właśnie przy płycie Two All New Arrivals, którą mówię Państwu do usłyszenia. Życzę dobrej nocy. I usłyszymy się w poniedziałek o godzinie 19 podczas Wieczoru z Trójką i będziemy i uczcimy kolejną rocznicę śmierci Milesa Davisa. Dobranoc. To some another fun day in Babylon.